three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Înapoi la hituri în Romanian Top 100, de mâine podcast pe kissfm.ro. Am ajuns la locul 28, Dia, Don't Know. I'm David Guetta și Sia, Titanium, am ascultat pe locul 27. Pe 26 coboară Florida, The Good Feeling, staționează Corina, Monkey Funky pe 25, pe 24 coboară Alex Velea, Whisper. Pitbull și Mark Anthony avem cu Rain Over Me pe 23, pe locul 22 Antonia, în staționare cu Marionette, ascultăm Sean Paul și Doesn't Mind, 5 locuri mai sus pe 21. Said the chop on it, two more shot, now we in a hot panic. Two girl and them ready fi jump on it, true to my word and me ready fi thump on it. Ready fi run on it, ready fi dunk on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on. Girl, un băiat cu foarte multe fane, Sean Paul și Doesn't Mind, urcă 5 locuri pe 21. Ne oprim puțin, o recapitulare avem, după care primii 20. Number 30. Mulțumim, Dana, mai bifat de recapitulare. Top 20 avem pe 20 Tom Boxer, Morena și Jay Warner. Urcă un loc, Deep in Love. Urcat săptămâna aceasta pe 20, am ascultat Tom Boxer și Morena. Coboră Raluca, Are Your Business e pe 19, dar vine curând și noul single. Pe 18, Liviu și Mona, Sweet Love. Și urcare pentru Deep Central, ascultăm pe locul 17, Speed of Sound. You've got my whole head spinning round. I've never been high.

Pe locul 13 pentru Dina K, Everybody on the Floor în RT100. Pe locul 12 coboară Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Avem pe 11 Grass XXL cu Lala Song și avem o nouă recapitulare imediat plus top 10-ul.